राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदासजी महाराज। वैशाख शुक्ल पंचमी शुक्रवार विक्रम संवत 2059 17 मई 2002 प्रातः लघु 5 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम। खास बात क्या है, जड़ता का सम कामना होती है, इच्छा होती है, पास में ये जड़ता का संबंध है। जड़ता का संबंध विच्छेद हुआ तो संपूर्ण छोटी हो गया। इस वास्ते हमारा कुछ नहीं है, जड़ता का जितना संसार है, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड, उनमें अपनी तिलकित चीज अपनी नहीं है, तो सब का सब माया का है, प्रकृति का है, जड़ है, सब अपना नहीं है। संसार भर में अपनी चीज कोई नहीं, अपना कुछ नहीं है, और अपने कुछ नहीं चाहिए, प्राप्त तो कुछ नहीं है, प्राप्त चाहिए नहीं। जड़ता से प्राप्त चीजें उसमें होती ममता, और नहीं प्राप्त होती उसी होती है इच्छा। इच्छा भी नहीं और ममता भी नहीं, इतनी बात है, लंबी बात नहीं है। अपनी कोई चीज नहीं है, अपने कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा अपने है, वो अपने चाहिए। बस कुछ नहीं है ये मुक्ति, परमात्मा चाहिए है भक्ति। बड़ा कुछ नहीं है ये मुक्ति हुई, अपने भगवान चाहिए ये भक्ति हुई। मुक्ति में छूट जाता है, मिलता कुछ नहीं, भक्ति में मिलता है तरांतर प्रेम, प्रेम में था प्रेम। भगवान हमारे तो भगवान अंश है, ईश्वर अंश जीव विदासी, चेतन अमल सूरसी है। हमारा कुछ नहीं है, जड़ संबंध में छेद है, भगवान भगवान में हम अपना अपना है, भगवान अपने हैं, भगवान हमारे हैं, और हमारा कुछ नहीं है। हमारा कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए, सब कम हो गया। हमारी कोई चीज है नहीं, हमारे केवल भगवान है, केवल केवल ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर ईश्वर हमारे, हमारे ईश्वर है। ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि रास रास होते, जहाँ खा निकाले तो ढेर अंदर का ढेर, वो रास रास रस पहले भी रास रसी होती, वो भी रास है, और रास नौष्ट अंध सुख रस सुख रास सुख ही सुख है और सुख के सिवाय कुछ नहीं। सुख चाहते हो तो भगवान को अपना मानो, मौज हो जाएगी एकदम। संसार से अंधे हो जाओ, संसार ही हो, हमारे लिए संसार नहीं, संसार लिए हम नहीं, हम भगवान के, भगवान हमारे, बस भगवान का हम है। इस प्रकार से जीव विनाश है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे हमारे हैं, इस जीव विनाश। और हम है ही नहीं, भगवान ही है, हमारी जगह भी भगवान ही है, भगवान ही है, हमारी जगह भगवान, भगवान आगे भगवान है, हमारे वो परमात्मा है, परमात्मा वो हमारे है, उसके सिवाय हमारी कोई चीज। हम चले गए, हम भगवान में लीन हो गए, चरणों में लीन हो गए, भगवान के चरणों में लीन हो गए, बाकी कुछ नहीं रहा, भगवान में लीन हो गए, मौज हो गई, आनंद हो गया, भगवान ही रह गए, मैं नहीं रहा, मैं नहीं रहा, तू तो भरते तू भया, मुझ में नहीं रही न हूँ, बलिहारी तेरे नाम की जिस देखो तेरे तू, तू तो भरते तू भया, मुझ में रही न हूँ, बलिहारी तेरे नाम की जिस देखो तेरे तू, प्रभु प्रभु प्रभु प्रभु। भगवान ने कहा अपना प्रश्न भी मेरी है, मेरा बो नो वायु खग मनो बुद्धि अहंकार भी मेरी है, और बुद्धि में परम ईशान भरा प्रति वो भी मेरी है, भगवान ही भगवान ही बल तो भगवान दे तो मौज जाएगी, आनंद जाएगा, आप भयो आप भयो आप भयो प्रभु प्रभु प्रभु आप भयो प्रभु विशेष प्रभु हो जाते मौज हुए। बिहार का मान ये सरवान पुमान सह निष्क्रिय निष्क्रिय भगवान ही किसी में निर्मोह निरहंकार मम नहीं है, मेरे भी नहीं है, मैं भी नहीं, मेरा भी नहीं, तू ही है, तेरा ही है, सब तेरा है, तू ही है भगवान, मेरा कुछ नहीं है, मेरा एक भगवान है बस, और कोई मेरा नहीं है। आनंद हो गया, हरदम आनंद आनंद, मौज नहीं मौज है, इतनी बात है, बात दम छुट गई है, आप आई हो आप आई हो आप आई आप रूप में हो, आनंद रूप है आपका, आनंद रूप है, आनंद भगवान अपराप्रगति पराप्रगति संता पराप्रगति भी आप गई, अपराप्रगति भी आप गई, आप या भगवान भैया सब चीज भगवान की है, भगवान की आप दुर्जा शब्द देखो, अपनी लड़की होती है वो बड़ी हो जाती तब चिंता हो जाती, माँ की नींद उड़ जाती है, थोड़ी बड़ी हो गई, और सम्मान कर दो, और सम्मान कर देते है अच्छा घर मिल गया, बड़ा अच्छा मिल गया, हमने समर्पण कर दिया, निहाल हो गए, अपना अपन मिटते ही दुख हो जाता। तो संसार भर है जगह कन्या है, कन्या भगवान को प्रणाम, सब संसार है कन्या, ये कन्या भगवान को देव, कन्या संबंध हो गया, भगवान को विवाह दो, विवाह कर दो, ठीक हो गया, अपना काम बन गया, चिंता मिटी, सब चिंता मिट गई। हे भगवान ही मुफ्त में अपनी मानी, जैसे दुख लिया अपने कोरा दुख लिया, छोड़ी भगवान को दे दिया महाराज, आपकी कन्या सब आपकी, सब भगवान को दे दिया, अपने आप को भगवान को दिया, बस क्या रहा तुम्हारे पास, हमारे पास मौज रही तुम्हारे पास क्या रहा, आनंद रहा मौज, हमारे पास है भगवान, भगवान के हम है, हमारे भगवान है, इतनी बात है, भगवान सदा हमारे, नरक में जाओ तो भगवान साथ में, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, मृत्यु लोग में जाओ तो भगवान साथ में, हमारे साथ में त्रिलोकनाथ है, हमारे प्रभु है, हमारे हमने अपने आप को भगवान को दे दिया, अपने आप को देना है, चिंता को देना है, सुख चिंता भय होते आप ले जाओ महाराज, भगवान राजी हो जाएंगे, अगर अपने मौज होगी फिर ठग हो जाएगा अर्पण, तो दिए हम वस्तु गोविंद तुम देने समर पर है, तुम्हारी चीज तुम्हारे को दे दी, बस अब मौज हो गई, अपने आनंद हो गया, अपनी चिंता मिट गई, सा गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवा, सा गई चिंता मिटी, कोई चाह नहीं, सा गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवा, इसलिए कसने साहिए सो शाहन पतिशाह, बादशाह होगा बादशाह, बढ़िया चीज, मुसलमान बहुत थे पर राजा हिंदू थे, कश्मीर कश्मीर हिंदू राजा थे, फिर जंगल में गए तो एक महात्मा मिले, और महात्मा को पूछा आप कौन है, तो उसने पूछा आप कौन है, कि मैं यहाँ का राजा हूँ, तो संतों ने कहा मैं महाराजा हूँ, आप है राजा, मैं हूँ महाराजा, महाराजा की क्या पहचान, राजा की क्या पहचान, राजा है अच्छा है जो निकाल दो, अच्छा है जो दे दो, अच्छा है जो दे सकता हूँ, और सब निकाल सकता हूँ, तो मछलों निकाल दी, मछलों से आप क्या पहला, आपके राज में मच्छरों से पैदा हुए बताओ, अनुगा दो राज में से, अरे मेरे को लाख रुपये दे दो, रुपये आंकड़ों लगे, रुपये आंकड़ों से लगे खुश, तो आप महाराज कैसे हैं, हम मच्छर को निकाल नहीं सकते, चाहे जी को निकाल दो मच्छर को निकाल, राजमुरी निकाल दो, कोई पैदा ज्यादा है मत्स्य राशि, आप गिराज वहां ज्यादा होते, एक और ही नहीं होते, तंग करते पूरा। तो आप हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमें जीने में चाहिए, ना जीने की इच्छा ना मरने की इच्छा, हमारे कुछ नहीं चाहिए, इस वजह मारा जाए। तो महाराज बन जाओ आप सब, सब महाराज बन जाओ, कुछ नहीं चाहिए, हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमारा कुछ नहीं है, हमारे कुछ नहीं चाहिए, बस ये दो बातों में महाराज बन जाओ आप सब महाराज, हमारा कुछ नहीं, हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमारा कुछ नहीं, हमारे कुछ नहीं चाहिए, हर लोग बहुत लोग हमारा कुछ नहीं, जिसका कुछ नहीं है वो भी बादशाह होगा, बादशाह मनुष्य बड़ा राजा है, जिसे कुछ नहीं चाहिए, चाह गई चिंता मिट्टी, चाह गई फिर चिंता मिट्टी, मनवा बेपरवा, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शांत रहा, शान वर्षा बादशाह का बादशाह, सीधी बात है, हमारा कुछ नहीं है, हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमारे भगवान है, भगवान ही चाहिए, वो हमारे सदा हमारे भगवान है, सदा साथ रहने वाला, और जो मिलती है जो जगह हमारी शरीर भी मिलता है मिल जाएगा, शरीर भी छूट जाएगा जरूर रहेगा नहीं, साथ रहेगा शरीर रहेगा नहीं, तो शरीर हमारा नहीं आएगा, मिल गया बिछड़ गया, मिल गया बिछड़ गया, वो हमारी चीज नहीं है, हमारी चीज तो मिली हुई है, विश्वी है ही नहीं, कहीं मोर की बात है, हमारे प्रभु भाइयों बहनों एक करो तो भगवान हमारे, वे सदा हमारे, सदा हमारे साथ रहते, हम कहीं जावे नरकों में जावे तो ठाकुर के साथ, ईश्वर सर्वभूता नाम, नाचको मौज और मौज होगी मौज, ठाकुर जी ते सब दर भार में भार, दर भार में भार और भार में भार, सब भार में भार, भगवान में भार नहीं है, हर भार में भार, हर दर भार में भार, चूल्हे में है, सब भार चूल्हे में, मत्स्यनाथ जी गोरना है गोरनाथ जी, तो झोली में सुनर पाशाक, तो कुएं पर गए हो मत्स्य गोरनाथ हा महाराज, हा झोली राग करने झोली झोली बारो सुन भारी होता, बाबा जी का जंगल कुएं में जाते, तो यहाँ से दो मार्ग है, एक मारे डर है, हमारा डर भाई तो सब कुएं जा डर, डर भाई सब कुएं में गया, अपन को भय है बता, भय सब कुएं में, अरे वो रिया क्या गया, मैं सोने गया था, कोई कोई मैं सोने रहा, सुनना है सामने पहाड़ी पहाड़, पहाड़ी सोने नहीं पड़ेगी, उठा लो महाराज जितो सही उठो। अरे लोग मर जाएंगे, कट कर मर जाएंगे लोग, तो ठोक दिया तो मुद्रा बने ना थोड़ी मुद्रा बने पत्थर बने, अब ठीक है। क्या बात है, डर बहुत शोक में जाते डर है ही नहीं हुआ। मेरे जाओ इंद्र भय कर माता भय तो वो चीज रख है, डर भर गया कुआ में सब अपने भाई नहीं भाई अपने डर भर को भी डाल दो। डर भर को में गया अब चलो एक पैसा भी दाम अरे दुनिया मर जाएगी ना थे मुद्रे वो पत्थर बने ना थे मुद्रे बने बनो एक धार नहीं बनता सुनो तो एक धार में ये तो पैसा है संत संत महात्माओं की ये बात ऐसा हो अपना कुछ नहीं सोना तो पेशाब है पेशाब ऐसे बाबा जी होते हैं बाबा जी पेशाब कर दिया सोना बढ़ गया थूक दिया पत्थर पड़ गया मौज हो गई। ये नींद का मंत्र है, किसी को नींद आती हो भले पैसे कर लो अजीब है छूट जाएगी नींद ऐसी बात छोटे बालक को मां समझाती है ना बेटा ना ये मंत्र है मंत्र नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण